Dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi. Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tak niezmiennie brzmi program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17. Tu południowa audycja. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Artur Ewertowski. Pandemia w Polsce zacznie się cofać po opanowaniu ognisk koronawirusa na Śląsku, mówił o tym w trójce rzecznik resortu zdrowia. Słychać głosy o kroku naprzód po okrągłym stole w Senacie na temat wyborów. Niewykluczone, że prace nad ustawą w Izbie Wyższej ruszą w przyszłym tygodniu. Na Litwie przyszły rok będzie rokiem Konstytucji 3 maja. Opanowanie ognisk koronawirusa na Śląsku spowoduje, że pandemia w Polsce zacznie się cofać. Tak wynika ze słów rzecznika Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że w niektórych województwach liczba nowych przypadków jest znikoma. Na Śląsku do tej pory zakaziło się przeszło 5,5 tysiąca osób. Jeżeli opanujemy te ogniska, wszystko na to wskazuje, że te ogniska na Śląsku już są opanowane. To pozwoli nam ze spokojem myśleć o najbliższych dniach, o wyizolowaniu wszystkich chorych i kwarantannowaniu osób z kontaktu. Liczymy, że w najbliższych dniach te ogniska śląskie zostaną opanowane i rzeczywiście ta tendencja takiego płaskowyżu zacznie przechodzić w lekki spadek. Górnicy ze Śląska przeszli badania przesiewowe po tym, jak koronawirusa wykryto u kilkuset pracowników kilku kopalń. Laboratoria przebadały. Do tej pory przeszło 55 tysięcy próbek z województwa śląskiego. Więcej jest tylko z Wielkopolski. To krok naprzód. Tak o rozmowach w Senacie wszystkich sił politycznych na temat ustawy w sprawie wyborów prezydenckich mówił Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Udało się uzgodnić jedną rzecz, że wszystkim nam zależy na tym, żeby wybory się odbyły w takim terminie, żeby nie było przerwy w pełnieniu funkcji prezydenta i żeby prezydent mógł być zaprzysiężony do 6 sierpnia. Z kolei wicemarszałek Senatu Marek Pęk, powołując się na sugestie marszałka Izby Tomasza Grodzkiego, mówił, że najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zbierze się Senat. Specustawa o tegorocznych wyborach prezydenckich zakłada mieszane głosowanie zarówno w lokalach i korespondencyjnie. Politycy PiS jako prawdopodobny termin wyborów wskazywali 28 czerwca. O takiej dacie po zakończeniu spotkania mówił też poseł SLD Krzysztof Gawkowski. Od momentu publikacji uchwały PKW z 10 maja w Dzienniku Ustaw marszałek Sejmu będzie miała 2 tygodnie na zarządzenie wyborów i określenie wszystkich terminów. Głosowanie będzie w ciągu kolejnych 60 dni. Około 2,5 miliona miejsc pracy chronią rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej. O takich liczbach mówili prezydent i premier podczas spotkania z przedsiębiorcami. Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda wzięli udział w forum gospodarczym Polskiego Funduszu Rozwoju. Większość osób wzięła udział w dyskusji online przez internet. Polski Fundusz Rozwoju wypłacił ponad 30 miliardów wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W sumie dla 145 tysięcy podmiotów. Gdybyśmy to podzielili, to kwota około 20 tysięcy na jednego pracownika, jeżeli popatrzymy na te firmy, które do tej pory otrzymały pomoc, a przecież ten cały proces jest w trakcie. Mówił prezydent Andrzej Duda, który zaznaczył, że wsparcie dla firm nie odbywa się kosztem programów społecznych. Te zostaną utrzymane. Natomiast PFR czeka na zielone światło od Komisji Europejskiej, aby uruchomić pomoc dla największych przedsiębiorstw. O tym rozmawiał z jej przewodniczącą premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj z kolei z panią Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, wprost prosiłem o jak najszybszą akceptację tego programu. My jesteśmy gotowi. Premier dodał, że decyzja komisji to jego zdaniem kwestia kilku najbliższych dni. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rok 2021 będzie na Litwie rokiem Konstytucji 3 maja. Taką uchwałę przez aklamację podjął litewski parlament. W przyszłym roku będziemy obchodzić 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Litewski Sejm podkreśla, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie pisemną ustawą zasadniczą, w której zadeklarowano poszanowanie praw człowieka. Zwrócono też uwagę, że ówczesną reformę konstytucyjną zwieńczyło zaręczenie wzajemne obojga narodów, do którego doszło 20 października 1791 roku. Zakładało ono, że Litwa w związku z koroną będzie równoprawnym partnerem. Duchem Konstytucji 3 maja kierowali się przywódcy oraz uczestnicy powstań w XIX wieku, które wybuchły w celu celu odrodzenia państwowości Litwy i Polski. Czytamy w oświadczeniu Parlamentu Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Dziś na sportowo bez jakichś większych informacyjnych fajerwerków, zwykła codzienność. Sportowcy na całym świecie skupiają się po prostu na treningach. Spora ich część w Polsce czas spędza na zgrupowaniach w Spale czy Wałczu. Jedni są tam już od początku zniesienia obostrzeń, inni na miejscu zameldowali się całkiem niedawno. I właśnie ten pierwszy moment powrotu do ćwiczeń jest czymś wyjątkowym, przyznaje były badmintonista i trener obecnie Robert Mateusiak. Teraz jesteśmy przede wszystkim mega szczęśliwi, że po tych dwóch długich, bardzo długich miesiącach udało nam się tutaj zalogować, że tak powiem, do środka przygotowań olimpijskich w Spale. Ja tu mam szczególny sentyment, ja to się przygotowywałem jeszcze jako zawodnik do kilku igrzysk olimpijskich, począwszy od 2000 roku w Sydney. Podwójnie się cieszę. Byliśmy w końcówce kwalifikacji, kiedy to wszystko, ta cała pandemia, epidemia wybuchła i już została przerwana kwalifikacja. Prawdę mówiąc, wszyscy czekamy z niecierpliwością, co będzie. Czy ta kwalifikacja będzie na jakichś nowych zasadach wznowiona. W skokach narciarskich pojawiło się ostatnio kilka nowych cykli. Kiedyś emocje wywoływał głównie turniej czterech skoczni, ale od jakiegoś czasu stracił mocno na prestiżu, a i nagrodami finansowymi nie powalał. Więcej płacili chociażby w Row Air, a poza norweskim turniejem mamy jeszcze Planice 7 i Willingen 5. I właśnie w kontekście tego ostatniego organizatorzy z Niemiec uznali dziś, że 5 zmienią na 6, czyli po prostu więcej skoków w Willingen. Wczoraj sporo mówiliśmy o trenerze Brzęczku. Przypomnę, będzie trenerem kadry do 31 lipca 2021 roku, czyli pozostanie na stanowisku nawet gdyby kadra w meczach Ligi Narodów zawaliła na całej linii. Dziś z kolei uruchomił się były selekcjoner reprezentacji Adam Nawałka. Pana trenera trudno było zazwyczaj zaciągnąć przed mikrofon, ale zrobił wyjątek i udzielił wywiadu Super Expressowi, a w nim pochwalił decyzję PZPN-u o przedłużeniu kontraktu z Brzęczkiem, a także wspomniał, co działo się u niego po odejściu z Lecha Poznań już ponad rok temu. Trener może w ofertach nie przebierał, ale dwie konkretne rozważał. Z Cypru i Chin. Świętowanie musi poczekać. Kibice Jagiellonii Białystok zdecydowali o przełożeniu obchodów stulecia klubu na przyszły rok. W lipcu miał być koncert, miały być imprezy, ale koronawirus w 2020 roku powiedział stanowcze nie. Za datę powstania obecnej Jagiellonii przyjmuje się maj 1920 roku. Znów o sporcie po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie na jutro. Zdaje się, że jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, a zatem jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, około południa przejściowo wzrastające do dużego i miejscami, zwłaszcza na północy i południowo-wschodnich krańcach, opady deszczu. Temperatura od 11-14 stopni na Suwalszczyźnie, Podhalu i Wybrzeżu Wschodnim, nawet do 18 na południu. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPRK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Nowodzielnego. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotec Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotec Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo.

going nowhere. You on my mind. I took to driving to see what I would find. A place in history, a little peace of mind. Know what you're thinking. I know just what you mean. I'll never be whole again until I get clean. And it's a long, hard road till I can get to you. And I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you got the time. I'm going nowhere, you on my mind. I'm going nowhere, won't you stop. Taki to moment, że nawet największe przeboje ostatnich tygodni brzmią zupełnie wyjątkowo, prawda? 17 minut po 17, ale może chociaż na chwilę zostawimy smutki. Zapraszamy do Trójki. Bo a jakże, dzieją się wokół nas także bardzo dobre rzeczy, bardzo pozytywne zjawiska, o których warto głośno mówić. Wielotygodniowa izolacja społeczna rozbudziła chęć niesienia pomocy. Od 2 miesięcy widzimy, jak mnożą się różne inicjatywy sąsiedzkie i społeczne, by pomóc tym, którzy tego potrzebują. Psycholodzy podkreślają, że pandemia koronawirusa to również szansa, by na nowo dostrzec i docenić możliwości drzemiące w lokalnych społecznościach. Jeszcze 2 miesiące temu nie wiedzieliśmy, jak bardzo zmieni się świat przez koronawirusa. Być może niektórzy z nas myśleli, że jak już będzie po epidemii, to wszystko wróci do normy. Ale ten czas izolacji również nas czegoś nauczył. Odkryliśmy chyba pomoc sąsiedzką. Psycholog dr Magdalena Zubiel-Kasprowicz. Wartość mini społeczności, pewnej mikroświata, w którym przyszło nam żyć i funkcjonować. Pandemia sama w sobie rozbudziła w Polakach również chęć niesienia pomocy. Rozbudziła potrzebę organizowania się na poziomie najmniejszych lokalnych wspólnot. Były to zarówno ogłoszenia rozwieszane na klatkach schodowych, różne inicjatywy sąsiedzkie. Do pomocy włączyły się również branże gastronomiczne, organizując między innymi posiłek dla lekarzy, mówi restaurator z Gdańska Marcin Szoska. Uważamy, że sytuacja w gastronomii jest ciężka, ale generalnie to jest nic w porównaniu z tym, co przeżywają lekarze, służba zdrowia w tym czasie. I chcieliśmy przynajmniej w jakimś małym procencie pomóc, ich obciążyć, bo wiadomo, że nie mają zbytnio czasu, aby usiąść, a już w ogóle nie ma mowy, aby coś zjeść porządnego. Chcieliśmy im po prostu jakoś pomóc. Pomocy potrzebowały również dzieci, które od połowy marca rozpoczęły zajęcia online. Nie każde dziecko ma jednak możliwości techniczne, stąd facebookowa akcja Uwolnij z Łomka. mówi współorganizator akcji Tomasz Staśkiewicz. Akcja Uwolnij Złomka polega na tym, że razem z ludźmi dobrej woli zbieramy komputery dla dzieci, dla rodzin, które są postawione w bardzo trudnej sytuacji. Mamy czasem takie rodziny, które się zgłaszają, że jest na przykład trójka albo pięcioro dzieci i mają do dyspozycji tylko jednego smartfona. Według psychologa tak duża liczba osób chętnych, by nieść pomoc, świadczy o naszej wspólnej wrażliwości. Ludzie w otoczeniu bardzo trudnym, bardzo też ryzykownym, wzbudzającym lęk i stres, ludzie potrzebują nadal więzi społecznych, a im jest trudniej, myślę, to tym bardziej też ta potrzeba rośnie. Zainspirowała mnie koleżanka z pracy, która zaangażowała się w pomoc w szyciu maseczek. Mieszkanka Krakowa, pani Matylda. Stwierdziłam, że też chciałabym coś zrobić. Stwierdziłam, że wynajmiemy nasze mieszkanie, które w tej chwili stoi wolne. Może przyda się medykom, którzy chcą po prostu chronić swoje rodziny. Dlatego zdecydowaliśmy się z mężem, że po prostu udostępnimy to mieszkanie. Psycholog podkreśla, że obecnie żyjemy w tak zwanej kulturze strachu. Lęki i fobie nieustannie się mnożą, a strach bywa narzędziem służącym do kierowania i zarządzania opinią publiczną. To wszystko, co się dzieje, bardzo dobrze pokazuje, jak tak naprawdę wielką rolę odgrywa słownictwo, którego używamy, i obrazy, jakie widzimy w mediach, bo one bardzo mocno wpływają na to, co robią ludzie, jak ludzie reagują, co ludzie nawet myślą i jak bardzo łatwo poprzez odpowiedni dobór słów są sterowani. Ekspertka podkreśla również, że obecnie kluczowe jest to, w jaki sposób ludzie myślą o swojej przyszłości, czy mają w stosunku do niej poczucie kontroli. Te cenne głosy zebrała dla Państwa Monika Suszek. Słownictwo. A to piękna puenta, proszę Państwa. Jedno takie słowo w obecnej sytuacji szczególnie narzuca mi się na myśl. To jest solidarność. Takie słowo, z którym podczas pandemii koronawirusa mieliśmy do czynienia, to jest także takie słowo, które dzisiaj od 2 godzin 20 minut jest mi także szczególnie bliskie. Za Państwa sprawą bardzo za to uprzejmie dziękuję. 22 minuty po 17. Call it what you want, 'cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. And I have not made much headway since I have come back from the war. And I no longer give a damn about things. Call it what you want. myself comfortable. So I am debilitated. I can't remember where the sentence started when I'm trying to finish it. And all of you are so frustrated. You want, 'cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. So I am debilitated. I can't remember where the sentence started when I'm trying to finish it. So frustrated. Everyone around me is trying to help as much as they can. Call it what you want. Call me what you need to feel comfortable. No cóż, jestem z Trójką od 71 roku, od pamiętnych magazynów IMA, ITR. Jak każdy taki stały słuchacz, mam kluchę w gardle. Przepraszam. I za wszystko dziękuję. Zapraszamy do Trójki. To my dziękujemy za Państwa obecność zawsze. I teraz szczególnie. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 17.27. Państwa gościem jest dr Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Telefonujemy do pana, aby zapytać o nową chorobę, która pojawia się od 2 tygodni w Wielkiej Brytanii, Francji, Nowym Jorku. Atakuje głównie dzieci. Co to za choroba? Tak zwany syndrom Kawasaki, tak? Znaczy i tak, i nie, dlatego że choroba Kawasakiego jest znana od lat 70., czyli będzie już ponad 50 lat. Pierwotnie pojawiła się w Japonii. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej, czyli taki zespół wieloukładowej choroby zapalnej związanej z COVID, bo zbiegło to się z obecną pandemią, jest chorobą o nieznanej etiologii. Natomiast jest to tak szeroka definicja, że obejmuje również chorobę Kawasakiego, bo też przebiega z gorączką, z wysokimi wskaźnikami stanu zapalnego i zajęciem, cechami uszkodzenia jednego bądź kilku narządów, w tym na przykład z wstrząsem, powikłaniem strony serca, układu oddechowego, przewodu pokarmowego. Także jest to uogólniony zespół zapalny o immunologicznym podłożu. Wie pan, ja się trochę przestraszyłem jako ojciec trójki dzieci, w tym Bobasa, który ma dopiero 5 miesięcy. Proszę mi powiedzieć, wydawało mi się, że do tej pory, że przed koronawirusem dzieciaki są raczej chronione, no, bynajmniej statystyki, prawda? W każdym razie na to wskazywały. To się nie zmieniło. Właśnie, ale jak to wiązać i jak to odróżnić od koronawirusa? Ten zespół, o którym pan opowiadał. Znaczy nie ma z tym wielkiego problemu dla lekarzy, dlatego że jak Państwo wiecie, po tym jak w Chinach pojawiły się przypadki zakażeń wywołanych przez nowego koronawirusa, to wydawało nam się, że dzieci są tą grupą w ogóle niezagrożoną, całkowicie bezpieczną, no bo przecież statystyki, tak jak pan redaktor Cluz mi powiedział, mówią, że jeden, maksymalnie 2% dzieci choruje. W Chinach to było 2,2% osoby do 18 roku życia. W Hiszpanii to było 0,8%, czyli bardzo rzadko. Mało tego, oprócz tego, że rzadko, to jeszcze łagodnie, dlatego że dzieci chorują na zakażenie koronawirusowe w sposób, który przypomina zwykłe przeziębienie bądź łagodne wirusowe zapalenie płuc. I rzeczywiście to się nie zmieniło. Natomiast to, z czym mamy obecnie do czynienia, a przypomnę, że są to pojedyncze przypadki. W Wielkiej Brytanii alarm wywołał pojawienie się nagle serii 12 przypadków na oddziale intensywnej terapii w Londynie. Czyli biorąc pod uwagę to, że tych zachorowań na nowy koronawirus w Wielkiej Brytanii jest znacznie więcej niż w Polsce, tam jest ponad 150 tysięcy, u nas jest powiedzmy te kilkanaście tysięcy, no to coś w tym jest na rzeczy. U niektórych tych dzieci potwierdzono zakażenie nowym koronawirusem, u niektórych nie. Więc Stąd mówi się o tym domniemanym związku z zakażeniem koronawirusem. Być może u dzieci predysponowanych genetycznie czy z innymi czynnikami ryzyka to zakażenie wyzwala niejako tą uogólnioną reakcję zapalną, podobnie jak etiologia choroby Kawasakiego, również nieznaną. A jeśli pan przygląda się statystykom i rozwojowi pandemii w Polsce, jest pan raczej uspokojony, bo rzeczywiście jesteśmy na takim etapie, że chorobę udało nam się w jakimś stopniu opanować. Czy jest pan jeszcze pełen obaw, bo najgorsze być może przed nami? Jak pan na to patrzy? Panie dyrektorze, tego nikt nie wie, mówiąc krótko. Natomiast co wiemy? Wiemy, że na chorobę nie mamy lekarstwa, wiemy, że nie mamy w tej chwili szczepionki i wiemy, że zdecydowana większość Polaków jest podatna na zakażenie. To, co uzyskaliśmy, czyli dzięki tym dystosowaniu społecznemu, dzięki myciu rąk, dzięki przestrzeganiu tych licznych ograniczeń, które zostały wymuszone, że spłaszczyła nam się krzywa zachorowań. Rzeczywiście te zachorowań jest coraz mniej, jest nie tak dużo. No ale nikt nie gwarantuje, że jesienią, kiedy zazwyczaj jest więcej zakażeń układu oddechowego, kiedy trochę oswoimy się z tą chorobą, kiedy przestaniemy przestrzegać tych wszystkich zasad, może dojść do drugiej czy trzeciej fali. Ja tego nie pamiętam, ale znam historię medycyny i wiem, że w 1918 roku, kiedy wybuchła pandemia hiszpanki, to trwała wówczas 500 dni, czyli dwa sezony jesienno-zimowe, problem był. Zatem warto się na to przygotować i warto, proszę Państwa, cały czas stosować te podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa sanitarnego, do czego myślę także zachęca pan dr Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo panie doktorze dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia, dziękuję do usłyszenia. Państwu. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17:31. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Premier Mateusz Morawiecki oczekuje, że w ciągu kilku dni Komisja Europejska wyda zgodę na nasz program pomocowy dla dużych firm. Szef rządu mówił o tym na konferencji Polskiego Forum Rozwoju. Swoje wsparcie dla programu zapowiedział też szef PFR Paweł Borys. Jako Polski Fundusz Rozwoju jesteśmy gotowi w każdej chwili rozpocząć ten program dla dużych firm. Czekamy cały czas na zgodę Komisji Europejskiej. Program, na który ma wydać zgodę Komisja Europejska, uruchamia 25 miliardów złotych dla polskich dużych firm. Już wkrótce ruszą kolejne nabory w programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach trzeciej edycji funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dofinansowanie w wysokości ponad 10 milionów euro będzie można przeznaczyć na inwestycje wykorzystujące energię geotermalną i produkcję energii w istniejących małych elektrowniach wodnych. Budżet całkowity programu to prawie 165 milionów euro. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprawa jakości powietrza, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej. Jeszcze nigdy tak dużo firm nie twierdziło, że musi pozbyć się części swoich aktywów. Ponad 3/4 badanych przez EY firm, 78%, planuje dezinwestycje w ciągu najbliższych 2 lat. 57% chce pozbyć się części aktywów w ciągu 12 miesięcy. Aż 72% uważa, że niektóre aktywa trzyma zbyt długo. To 9 punktów procentowych więcej niż rok temu. Fundusze zdobyte dzięki dezinwestycjom pomogą w utrzymaniu płynności i wzmocnią nadwyrężony pandemią bilans. Przyspieszą też zmiany technologiczne, na przykład automatyzację. W ostatnich tygodniach internet stał się dla polskich konsumentów ulubionym miejscem, w którym robią zakupy. W najnowszym badaniu na zlecenie Mastercard 2/3 z nich deklaruje, że korzysta z e-commerce częściej niż kiedykolwiek wcześniej. W czasie izolacji społecznej na popularności zyskały też cyfrowe usługi, takie jak zajęcia fitness online, streaming wideo czy nauka języków obcych przez internet. Na koniec jeszcze ceny podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy teraz 4,28 zł. Euro kosztuje 4,56 zł, dolar 4,16 zł, a funt brytyjski 5,10 zł. To jeszcze krótko o pogodzie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, około południa przejściowo wzrastające do dużego i miejscami, zwłaszcza na północy i południowo-wschodnich krańcach, opady deszczu. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, Podhalu i Wybrzeżu Wschodnim do 18 stopni na południu kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy!

Milano, Zagreb, Brüssel, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, witam Państwa. Naszym gościem jest profesor nauk humanistycznych Wojciech Roszkowski. Od kilku tygodni kawaler Orderu Orła Białego, były poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Pulsie Europy w zasadzie oderwiemy się od spraw bieżących i codziennych, takich jak budżet, otwarte granice, zwalczanie epidemii. Porozmawiamy o tym, jaka Unia Europejska jest, jaka była, jaka będzie i jaka być powinna, bo ta dyskusja ożywiła się właśnie w związku z epidemią między innymi. Zacznę, panie profesorze, prosto z mostu. Czy Unia Europejska przetrwa, czy trzeba będzie ułożyć ją na nowo, może trzeba wymyślić zupełnie inny organizm? Wie pani, ja jako historyk bardzo często jestem pytany o przyszłość, a nie o przeszłość, więc mogę odpowiedzieć, że prorokiem nie jestem. Można co najwyżej spekulować, czy tendencje, które dzisiaj obserwujemy, będą trwały, czy się zmienią. I właściwie tylko dla tej podstawy. Panie profesorze, ale historia uczy nas w pewnym sensie, chociaż podobno powtarza się jako farsa, uczy nas także tego, co może zaistnieć w przyszłości. Tak, właśnie o tym zacząłem mówić, że jedyne, co możemy przewidzieć, to na ile trendy dzisiejsze będą trwały dalej. I te trendy, moim zdaniem, bardzo mocno zagrażają Unii Europejskiej. Powiedziała pani o braku reakcji organów Unii Europejskiej na pandemię i to jest... Nie, nic takiego nie powiedziałam. Tylko powiedziałam, że mamy pandemię i w związku z tym jest taka dyskusja. Okej. To ja stwierdzam, że jednak Unia Europejska nie zareagowała na pandemię, albo zareagowała bardzo z dużym opóźnieniem i w sposób w gruncie rzeczy troszeczkę śmieszny. To, co pani przewodnicząca komisji oświadczyła, czy zrobiła, no jest niewspółmierne do potrzeb poszczególnych krajów. Poszczególne kraje musiały sobie radzić same. I to chyba jest najlepszy dowód na to, że Unia jest jednak w głębokim kryzysie. No tak, panie profesorze, przepraszam, że ja znowu przerywam, ale to także wynika z tego, że Unia Europejska jest w sytuacji niezwykłej, bo taka pandemia zdaje się pierwszy raz na taką skalę podczas funkcjonowania całej Unii Europejskiej, a poza tym polityka zdrowotna jest w gestii państw narodowych, prawda? Więc tylko kryzysy są w gestii Unii Europejskiej, ja to ciągle powtarzam, no bo to prawda. To prawda, tylko jednak w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak potrzeby chociażby znalezienia jakichś uruchomienia wspólnych funduszy na nadzwyczajne sytuacje, chyba jednak w gestii Unii Europejskiej powinny być. Unia Europejska rzeczywiście, ma pani rację, nie jest w ogóle przygotowana na tego rodzaju wyzwania. Ale to zostawmy. Faktem jest, że państwa narodowe odegrały tutaj kluczową rolę w takiej obronie przed pandemią. Jedne sobie poradziły lepiej, drugie gorzej. Ale czekanie na Unię, to zresztą Włosi zauważyli. Włosi bardzo są znieświeżeni tym, jak zostali potraktowani, bo mieli kłopoty gospodarcze i na to się zwaliła ta pandemia, a Unia Europejska właściwie nawet nie wyraziła w odpowiednim momencie jakiegoś takiego symbolicznego wyrazu, nie dała współczucia czy sympatii. I właśnie są bardzo rozczarowani. No tak, panie profesorze, ale ja powiedziałam, żeby się troszeczkę oderwiemy od tych spraw bieżących, no właśnie, tak. Ale jednak do nich ciągle wracamy. A ja bym chciała, żeby pan jednak wybiegł myślą w przyszłość, czy na podstawie choćby tych ostatnich sytuacji i reakcji można, ale także na podstawie ostatnich lat, można sobie wyobrazić, jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej, instytucji europejskich i w ogóle co będzie dalej z naszą Europą. No to trudno sobie wyobrazić, ale weźmy parę czynników, które możemy obserwować. A więc sposób, w jaki Unia Europejska odnosi się do państw członkowskich. Niewątpliwie w Unii Europejskiej powstał taki dyrektorat tych najmądrzejszych i najsilniejszych państw, które narzucają swoją wolę polityczną i to w sytuacjach, które są absolutnie, nie usprawiedliwiają tego. Rozciąganie kompetencji organów unijnych ponad te traktatowe jest czynnikiem niewątpliwie dezintegrującym. to, co było na samym początku Unii Europejskiej, właściwie wspólnot europejskich, czyli wspólny rynek i wspólna polityka rolna, zostało, można powiedzieć, ukoronowane Unią z Maastricht, a więc pewną taką czapką polityczną. Potem był układ, potem traktat lizboński, ale dla mnie, muszę powiedzieć, takim najbardziej niepokojącym sygnałem, który świadczy o tym, że ta Unia zmierza właściwie w bardzo niebezpiecznym kierunku, była reakcja w Parlamencie Europejskim na ratyfikację traktatu lizbońskiego. Przyjęto to z zadowoleniem, po czym natychmiast zaczęto myśleć, co dalej. Czyli w którą stronę Unia teraz ma znowu iść. Zamiast przyjąć traktat lizboński jako pewną podstawę działania trwałą i stabilną, to natychmiast zaczęto myśleć, żeby powołać jakąś radę mędrców. Pamiętamy, kto tam miał być. Tam miał być premier, socjalistyczny premier Hiszpanii, tam miał być chyba szef Nokii, tam miał być Lech Wałęsa i jeszcze jakieś inne osoby, które miały zastanawiać się jako rada mędrców, co dalej z Unią zrobić. A panie, ja, przepraszam, byłem, znowu przerwę. Już dokończę zdanie, tylko byłem przekonany, że traktat lizboński załatwia sprawę, że już mamy stabilny system. Nie, okazuje się, że dopiero mieliśmy iść dalej, tylko nie wiadomo gdzie. Pan był łaskaw powiedzieć o politycznej czapce, ale przecież trzeba mówić też o politycznej idei, bo rzeczywiście najpierw to były kwestie gospodarcze, handel i tak dalej, a później ta idea się rozszerzyła. A u podstaw tego wszystkiego, no wierzę, że tak było. Była troska o to, by w Europie była współpraca ponad podziałami, by Francja i Niemcy znów się nie starły w jakiejś strasznej, bratobójczej, po ludzku wojnie. No i stąd te idee się pojawiły. I nawet była równolegle z tą ideą europejskiej wspólnoty węgla i stali, a nawet wcześniej pojawiła się taka idea, zdaje się, brytyjska, Stanów Zjednoczonych Europy. Także od początku już było takie myślenie, żeby to było głębsze niż tylko kwestie gospodarcze. I tak i nie, bo idea Stanów Zjednoczonych to rzeczywiście Wielkiej Brytyjskiej, jeszcze przed wojną zresztą ona gdzieś tam się tam gdzieś krążyła. Chyba o tej idei wspomniał chyba nawet Winston Churchill, tak. Tylko że Wielka Brytania do tego pomysłu, po pierwsze nie wszyscy Brytyjczycy podzielali ten pomysł, a po drugie Wielka Brytania przez wiele, wiele lat od tego pomysłu była odpychana przez Francję głównie. Ale jeżeli mówimy o ideach europejskich, to zgoda. U podłoża tego procesu, który zapoczątkowano wtedy z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, były dwie główne chyba idee. Solidarności międzynarodowej i pomocniczości. Tyle tylko, że te idee zostały kompletnie zagubione. Dlatego, że solidarność w tej chwili to jest solidarność mniejszych państw z większymi, a nie na odwrót. To widzimy przecież w praktyce. I zasada pomocniczości jest gwałcona notorycznie, dlatego że weźmy nawet Trybunał Europejski. Co to znaczy zasada pomocniczości? Zasada pomocniczości mówi o tym, że instytucje wyższego szczebla nie powinny ingerować w rozwiązywanie problemów, które mogą być rozwiązywane na niższych szczeblach. Czyli jeżeli w gminie da się rozwiązać jakiś problem, to powiat nie powinien się wtrącać. Dobrze, zostawmy gminy, ale mówmy o Unii Europejskiej. Czyli chodzi o to, że Unia powinna wkraczać tylko wtedy, jak państwo sobie nie radzi, tak? Tylko że Unia wcześniej, ale Unia wcześniej uznaje, że sobie nie radzi. Bo kto ma stwierdzić, że sobie nie radzi? Unia próbuje narzucać państwom narodowym swoją wolę, organy unijne próbują narzucać państwom unijnym wolę w kwestiach, które należą do kompetencji międzynarodowych. To jest dokładne zaprzeczenie zasady pomocniczości. Ustrój sądowniczy w traktatach jest w gestii państw narodowych. I one według traktatów powinny sobie z tym radzić, lepiej lub gorzej. A teraz Trybunał Europejski narzuca swoją wolę, tylko jednym narzuca, a innym nie. A czyli dlaczego nie ma tak jest? Ani dlatego, że zwyciężyła idea politycznej dominacji, czy właśnie nie wiem, czy idea, praktyka politycznej dominacji państw największych i najsilniejszych, które używają tych instrumentów. To widać na przykładzie właśnie Polski czy Węgier. No dobrze, ale dlaczego tym państwom dominującym zależy na takim ujednoliceniu pewnych zasad dotyczących tych dziedzin, które do tej pory nie były w pełni objęte właśnie tą jurysdykcją europejską. Pani, to jest bardzo skomplikowane pytanie. Ja myślę, że w tym wszystkim jest jednak pewna pokusa, pewna inercja kryteriów politycznych. Znaczy, polityka dotyczy władzy. I jeżeli tę władzę można egzekwować i jakby utarł się pewien zwyczaj, to nie ma jakichś naturalnych hamulców przeciwko temu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które moim zdaniem stopniowo odchodzimy od kultury demokracji. Dzisiaj mamy coraz częściej do czynienia z ekspertyzami jakichś nieznanych gremiów, które potem są narzucane przez maszynkę do głosowania w kwestiach czasami bardzo skomplikowanych, do których ci, co decydują w sensie matematycznym, te szable, jak to się mówi, nie mają pojęcia, albo łatwo tych ludzi zmanipulować. Mam wrażenie, panie profesorze, że my strasznie w tej rozmowie... Taka gabinetowa demokracja. Strasznie jakoś zniechęcamy do Unii Europejskiej, a przecież Polacy od lat są euroentuzjastami, może troszeczkę mniej, ale Kantar kilka miesięcy temu zrobił takie badanie, co by było, gdyby rozpisano referendum w sprawie polexitu. No i wtedy wyniki były takie, że 75% badanych wypowiedziało się zdecydowanie przeciw, 13% za, a reszta była niezdecydowana. I co z takich sondaży wynika dla polityków, dla klasy politycznej? Po pierwsze, no to jest wynik moim zdaniem bardzo dobry i ja też bym tak samo głosował jak ta większość. Tyle tylko, że praktyka rozmija się coraz bardziej z teorią, czy z ideami, które legły u podstaw Unii Europejskiej. I jeżeli coś może Unię uratować, to jednak powrót do pewnych zasad, chociażby wspomnianej solidarności i pomocniczości w praktyce, bo tylko w ten sposób można wzmocnić te fundamenty unijne. Mówi pan w praktyce, to znaczy jakiś jeden przykład. Jak Unia mogłaby okazać solidarność? Teraz pewnie w czasie pandemii z Włochami mogłaby tam skierować jakieś dodatkowe środki, może wypożyczki, które wszyscy będą spłacać, tylko na które się wszyscy złożą w sposób proporcjonalny do dochodów. Tak, myślę, że to byłby na przykład taki gest, który by szedł w tym kierunku. Również, żeby instytucje unijne przestały zajmować się problemami czysto politycznej walki, tak jak z obroną praworządności w niektórych krajach, tylko zajęły się rzeczywiście problemem konkurencyjności gospodarek unijnych, demografii europejskiej. Ja pamiętam, że w Parlamencie Europejskim była podejmowana sprawa kryzysu demograficznego. I pewna socjalistka francuska stwierdziła, że w Europie mamy zmiany demograficzne, nie kryzys, tylko zmiany demograficzne i na to jedynym lekarstwem jest są imigranci i przedłużenie wieku emerytalnego. Tutaj widzę brak wizji przyszłości Europy. To pokazuje, że zachwiana została hierarchia wartości i ważności pewnych problemów, bo naprawdę to, co widzimy, to jest kryzys rodziny. Kryzys dzietności, kryzys rodziny i kryzys pewnej hierarchii wartości w życiu. A no właśnie, i tu chciałam nawiązać do pana wielkiej książki, wielkiej także w takim sensie dosłownym, bo to jest to mistrze. Tak, roztrzaskane lustro. W której pan pisze o upadku cywilizacji zachodniej. Czy to się odnosi też do Unii Europejskiej, do Europy? Tak. Oczywiście, że tak. To przecież na przykład dzisiaj widzimy, co się dzieje w Belgii. Śmiertelność w związku z pandemią jest w Belgii szczególnie duża, bo tam staruszków nikt nie ratuje po prostu. To jest praktyczny wyraz tego podejścia do życia ludzkiego, do rodziny i do demografii, w sensie takim nawet zupełnie obiektywnym. No potrzeba jest młodszych ludzi do pracy, coraz czyli bardziej. Powrót do wartości, do tych wartości chrześcijańskich, ale, tak, ale rozumiem, nie że nie w sensie religijnym, tylko w sensie uniwersalnym. Może uratować Europę? Jednym i drugim, bo... No tak, ale trzeba uszanować, że są i agnostycy, prawda, i są wyznawcy innych religii. Chodzi o zespół wartości, ale to już jest ostatnie zdanie. Puenta należy do pana, panie profesorze, bo musimy kończyć. No puenta jest taka, zresztą pani to powiedziała, to nawet to, o czym mówimy...